اے حر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین، بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین، اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا، اے حر حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا، کچھ نہیں ملا جسے تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، یہ بس حسین کی عطا، یہ بس حسین کا جگر، حسین کا جگر جو کہہ دیا وہ معتبر، جو دے دیا تو سارا گھر، جو دے دیا تو سارا گھر، کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر، ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر، پھر بنا دیا ایک بار مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا، جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا، کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا، نوک سنا پہ قاری یہ قرآن کون تھا، اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، بس حسین تھا حسین تھا جسے یہ اختیار مل گیا، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے، ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلاش، یہ تو غمِ حسین کے آنسو میں بند ہے، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، واسطہ حسین کی سمجھ میں آ گئی اگر، سمجھ میں آ گئی اگر، تو حر کی رہ گزار پر کرے گا عشق کا سفر، کرے گا عشق کا سفر، تڑپ تڑپ اٹھے گا تو کہے گا رات رات بھر، حسین بس حسین ہے سنا پہ یا زمین پر، شاہ کربلا جس کے دل کا تار مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، ایک دوپہر میں جس نے بھرا گھر لٹا دیا، نازا خدا ہے جس پہ وہ سجدہ ادا کیا، اپنے لہو سے خاک کو خاک شفا کیا، عاشور ایک روز تھا صدیوں پہ چھا گیا، کرب و بلا کو عرش مولا بنا دیا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، سلام یا حسین سلام یا حسین، رب کا اعتبار مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی، بچ بچ گئیں صفوں پہ صفے وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرح ادھر آئی وہاں چلی، دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی، مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا، جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا، کھا کھا گئی صفوں کو جدھر آئی ذوالفقار، گہ چھک گئی تو گاہ نظر آئی ذوالفقار، سر پر چمک کے تابا کمر آئی ذوالفقار، زی کاٹ کر زمین پہ اتر آئی ذوالفقار، پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، بس بس حسین بس میرے دلگیر مرحبا، وقت نماز عصر ہے تکبیر مرحبا، بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین، لبے کہہ کے تیغ رکھی شین میان میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، لو خنجروں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے، تنہا حسین بچیوں والوں میں گھر گئے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، ریحان و سرور حزیز سنو یہ ایسا راز ہے، حسین کہہ رہے تھے بس خدا پہ مجھ کو ناز ہے، نہ بھائی نہ پسر رہا نہ کوئی چارہ ساز ہے، اذان ہے حسین ہے خدا بے نیاز ہے، نہ زین نہ زمین پر یہ آخری نماز ہے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، جس کے دل میں حسین رہتا ہے فرش مجلس کا جو بچھاتا ہے، جو بنا کہیں سناتا ہے لیکن نام حسین روتا ہے، اس کو زہرا سلام کرتی ہے،